mati ye lalakon cinta nu urang tep antepkeun tong diguar deui carita cinta nu pegat najan kagandrung sagunung najan duriat sajagat kadedeun nyangreut page akhirna urang papisah. Saha ka urang mana gerami lari gantosna jika kidul jika kaler pulonet tanemuannya ram tos teu aya kakaitan antara urang duaan lain anjeun lain akang urang geus lain-lainna serah jadi duda.